Teaser Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Drobna usterka w samolocie prezydenta. Delegacja wraca do Europy zapasową maszyną. 5 miliardów euro przekaże Ukrainie Unia Europejska. Rząd musi zastanowić się nad dalszą eksploatacją węgla brunatnego, mówi były minister gospodarki. Niewielką usterkę wykryto w samolocie prezydenta Andrzeja Dudy, który kończy wizytę w USA. Informację tę potwierdziła Polskiemu Radiu Kancelaria Prezydenta. Maszyna w związku z tym nie może zabrać na pokład pasażerów. W prezydenckiej delegacji jest nasz wysłannik Karol Darmoros. Prezydencka delegacja wróci do Europy samolotem zapasowym, który w poniedziałek poleciał za ocean, gdy Andrzej Duda rozpoczynał wizytę w Stanach Zjednoczonych. To nic poważnego, ale takie są procedury, HET. Usłyszeliśmy nieoficjalnie w kancelarii prezydenta. Samolot, który wróci ze Stanów Zjednoczonych, ma mieć międzylądowanie na Azorach. Powrót zapasową maszyną nie zmienia jednak planów prezydenta. W czwartek o 15 spotka się w kwaterze głównej NATO w Brukseli z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Z Fort Stewart, Karol Darmoros, Polskie Radio. Jednym z celów wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych było wywarcie presji na republikanach blokujących pakiet pomocy dla Ukrainy, powiedział Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zdaniem eksperta chodziło także o pokazanie zgodności w kwestii bezpieczeństwa. Administracja Bidena chciała po prostu wykorzystać 25. rocznicę wejścia Polski do NATO, najważniejszego państwa wschodniej flanki, dysponującego ogromnym potencjałem i przeznaczającego 4% PKB na obronność, żeby pokazać, że mimo bardzo intensywnego sporu politycznego w wielu obszarach możliwe jest wyjęcie tych elementów strategicznych poza spór. Podczas wizyty prezydenta i premiera w USA władze Stanów Zjednoczonych poinformowały o udzieleniu Polsce 2 miliardów dolarów pożyczki na rozwój armii oraz sprzedaży 1000 rakiet dalekiego zasięgu i 96 śmigłowców Apache. 5 miliardów euro przekaże Ukrainie do końca roku Unia Europejska. To kolejny i ogłoszony w samą porę pokaz europejskiej jedności i determinacji, powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. O szczegółach Beata Płomecka. Uzgodnienia przewidują modyfikację Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego do tej pory zwracano państwom członkowskim pieniądze za poniesione koszty związane z dostawą uzbrojenia na Ukrainę. Teraz z tego funduszu będą przede wszystkim finansowane wspólne zamówienia na zakup sprzętu wojskowego. Priorytetem będzie broń produkowana na terenie Unii, ale możliwe będą też zakupy poza wspólnotą, jeśli będzie to jedyna taka możliwość. Na razie zgoda dotyczy tego roku, natomiast szef unijnej dyplomacji proponował, by w sumie do 2027 Europa przekazała Ukrainie 20 miliardów euro na dozbrojenie, czyli po 5 miliardów euro w każdym roku. Jednak finansowanie na kolejne lata wymaga jeszcze ustaleń państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji środowiskowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie Turowa jest wyzwaniem dla polityki energetycznej państwa, powiedział w Polskim Radiu były minister gospodarki Janusz Steinhoff. W jego ocenie rząd musi zastanowić się nad dalszą eksploatacją węgla brunatnego. Pytanie, czy po pierwsze będziemy eksploatować do 2024 roku to złoże w Turowie. Tutaj jest problem. Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego jest wysokoemisyjna. W związku z tym koszty tej produkcji będą rosły proporcjonalnie do wzrostu kosztów praw do emisji CO2. Decyzja sądu nie oznacza wstrzymania działalności kopalni, ale jest jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych. Ostatnie lata życia dramaturga, dysydenta i prezydenta Wacława Havla przedstawia dokument, który trafi wkrótce do czeskich kin. Przedpremierowo film Tu Havel, słyszycie mnie, widział nasz praski korespondent. Prezydentem zostaje się na jedną lub dwie kadencje. Byłym prezydentem jest się dożywotnio, mówi w jednej ze scen Václav Havel. W 2009 roku poprosił dokumentalistę Petra Janczarka, by towarzyszył mu z kamerą. Janczarek pokazuje Havla jako przyjaciela, męża, obywatela czy pacjenta. Mężczyznę u schyłku życia, który mimo problemów ze zdrowiem pozostaje aktywny. Oddaje się obowiązkom i spełnia dziecięce marzenie o wyreżyserowaniu filmu.

suits you well, I must confess. I break open your grapes, I suck out the juice. I need you, but my head needs a noose. Goodbye, Jimmy Beam, goodbye and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. God be with ya, brother dear. If you don't mind me asking, what brings you here? Oh, nothing much, I'm just looking for the man. Came to see where he's lying in his lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within ya. Can't you hear me calling from down in Virginia? Z nami w studiu jest małżonka autora dzisiejszego reportażu, pani Grażyna Wielowiejska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Grażyna jest również reportażystką. Pracuje pani w studiu reportażu i dokumentu, a pani reportaży słuchamy często w wieczorze. Możemy wreszcie panią poznać. Bardzo nam miło. Mnie również. Za moment zaprezentujemy reportaż autorstwa pani męża, Adama Wielowiejskiego, pod tytułem Przystanek przy Bocznej ulicy. Ale najpierw chciałbym porozmawiać chwilę o jego osobie. Przez znawców uznawany był za mistrza reportażu. Na pewno też był pionierem tej dziedziny. No, zaczynał wcześniej, może nie od razu od reportażu, bo wcześniej była Zielona Góra, właściwie tam były jego początki i to była praca, z tego co wiem, to i w Wiadomościach, no w różnych redakcjach, to nie był reportaż. Reportaż, no to tak jakoś naturalnie, potem się wyłonił, zaczęło go to najbardziej interesować. Takim bardzo dobrym okresem i właściwie takim można rozkwitu zainteresowania się reportażem, stania się reportażystą, to był Wrocław. I tam powstało dużo świetnych właśnie nagradzanych też wielokrotnie reportaży. No i ten reportaż, który będzie dzisiaj wieczorem, który za chwilę będą mogli państwo usłyszeć, to też powstał we Wrocławiu. Mówią, że pani mąż nie lubił bawić się w montaż. Oczywiście to był jeszcze, zdaje się, montaż liniowy wtedy. To było wycinanie taśm, tak? Klejenie. Tak, to były ogromne krążki z taśmą i cięcie takim nożykiem specjalnym, potem klejenie taką małą taśmą. No dosyć taka żmudna i brudna robota, bo ta taśma bardzo brudziła ręce. I ubranie na przykład jasne też przy okazji można było sobie pobrudzić. Tak, zdecydowanie nie lubił. No, może to się brało z tego, że go to nudziło, takie cięcie i sklejanie dużej ilości materiału. Może troszkę gdzieś tam hodował w sobie małego lenia, no bo wiadomo, że trzeba więcej godzin spędzić, jeżeli tego materiału, z którego się wybiera, czyli tej nagranej części jest bardzo dużo, a na antenie to ma mieć, nie wiem, 10, 15, 20 minut, no to trzeba się więcej napracować, jeżeli ma się dużo na materiału. W związku z tym, no już do takiej no, legendy, można powiedzieć, przychodzi i taka opowieść, ale co się zdarzało, mogę zaświadczyć, że to prawda, że na przykład audycja 20-minutowa na audycję, audycja 20-minutowa na antenie, a nagrane zostało tam 28 czy 27 minut. Mawiał, że to nie sztuka tego materiału godzin wyjściowego, tego, wyłonić, co zostało, tak. ani minuty więcej. I no, nie wiem, jest to kwestia jakiejś takiej intuicji, prawda, że znalazło się w tym materiale to, z czego można, tyle rzeczy, że można z tych rzeczy było zbudować ciekawy i bardzo dobry reportaż. Czyli intuicyjnie wybierał odpowiednie fragmenty. To na pewno intuicyjnie. Nie lubił takich argumentów, bo czasami ktoś mówi, no tak, no tak mało nagrywasz, no a zawsze przecież może jeszcze coś paść. Czy tak więcej nagra? No mówił, oczywiście można nagrać 12 godzin i też jeszcze może coś paść w 13 godzinie, prawda? To nie był dla niego argument. A czy prezentował pani swoje reportaże zanim dał je dalej? Nie. Nie pytał o opinię? To ja słuchałam z anteny i jakoś tak było. Szczerze mówiąc, to również nie prezentowałam mu swoich rzeczy. No bo tak nie przejawiał jakichś specjalnych takich chęci. Jak już na antenie, no to wtedy słuchał. Także... A jakaś delikatna rywalizacja pomiędzy państwem była? Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. Każdy z nas miało takie swoje rejony i coś innego lubiło nagrywać, prawda? W czymś innym się czuło dobrze, w innych kontaktach, może inne tematy, inni ludzie. Raz w życiu, bo może nie był skory do takich mówień, o, zrobiłaś dobrą rzecz, albo tak. No wiesz, tu to tam ci się udało. Jakaś taka historia, mimo że w końcu no, był jakimś tam moim mistrzem, ale bardziej z podglądania niż rzeczywiście takiego uczenia. Już jak bardzo chorował i nie mówił i na kartkach porozumiewaliśmy się, to było dobre kilka lat. Kiedyś mi napisał taką uwagę po jakimś tam reportażu. On wtedy słuchał moich z anteny i napisał coś takiego: ja nie wiem, jak to robisz, ja nie potrafiłbym na takie tematy z ludźmi rozmawiać. Inna wrażliwość. No, po prostu był to dla mnie wielki komplement w tym sensie, że no poczułam, że to, co robię, no to ma to jakiś sens i tutaj nawet mistrz mówi, ale to wynikało no z różnych wrażliwości, prawda? Z różnic charakterologicznych na pewno. No więc każdy miał swój świat. Przecież to robimy przez nas samych, prawda? To, że zadajemy takie pytanie, a nie inne, że tak prowadzimy rozmowę, że łatwiej nam się nawiązuje kontakt z osobą taką, a nie taką, prawda? To jest to, że jesteśmy różni i ta nasza wrażliwość, to przepuszczamy przez naszą wrażliwość, prawda, taką rozmowę. A jak pracował? Krążą legendy, że przejeżdżał samochodem 30 tysięcy kilometrów rocznie. To jest bardzo dużo, nawet na dzisiejsze czasy. Kochał jazdę samochodem, w związku z tym nie czuł się zmęczony i to jest w tym dużo prawdy, że mógł tak jeździć. Jeszcze jeżeli mówimy o tym samochodzie, to w takich latach, kiedy choroba nie pozwoliła mu już prowadzić samochodu, to prosił mnie, żeby go zaprowadzić do samochodu, który stał na parkingu, żeby mógł jakiś czas w tym samochodzie posiedzieć. Czyli to była również jego pasja, ten samochód. To była jego taka pasja. W związku z tym dla niego przejeżdżanie, jak wyjeżdżał na przykład w teren tak zwany, czyli na nagrania i miał tam jakiś jeden temat, no bo jechał w jakimś określonym celu, prawda, do kogoś konkretnego, to po drodze no wystarczyło, że coś przykuło jego uwagę, gdzieś zboczył czasem, bo mu się wydawało, że tam może być ciekawie, że pozna to miejsce. No i nagle wyczuwał człowieka i wiedział, że to jest ten. Także z takiego wyjazdu jechał na jeden temat, a potrafił przywieźć 3-4 rzeczy. I długo go nie było, czy wracał tego samego dnia? Nie, to nie tego samego. Kiedyś się tak na dłużej troszkę jeździło, więc to powiedzmy na 2 dni jechał, 3 góra. No i z tego przywoził właśnie różne, bardzo różne, ale też bardzo ciekawe rzeczy. Posiadał też łatwość nawiązywania kontaktów, zdobywania zaufania, tak? Myślę, że tak. A tak, czy był gadułą prywatnie? Nie był człowiekiem takim otwartym w tym sensie, że ktoś od razu wyczuwa, prawda, taką pewną otwartość, taką kumpelostwo, coś takiego, prawda, kumplostwo. Natomiast no, był otwarty na słuchanie, na wysłuchanie drugiego człowieka i na taką uwagę, prawda, na to, co ten drugi człowiek mówi, z czego chce się zwierzyć. I myślę, że to zjednywało mu ludzi, bo oni widzieli jego zainteresowanie autentyczne, prawda, ich osobą, ich losem, ich historią. Słuchałem wczoraj wspomnień jego współpracowników z Polskiego Radia. Tam padają słowa elegancja, styl, poczucie humoru. Tak, miał poczucie humoru i takie bardzo celne różne uwagi, z których można było się pośmiać, no ale były takie czasami kąśliwe, takie troszkę ostrzejsze, ale to wszystko oczywiście w takiej humorystycznej takiej formie. Tak, to na pewno. Nie był co prawda duszą towarzystwa, bo to są dwie różne rzeczy. Nie był tak, że czyli zabawia tak, towarzystwo czy coś. Natomiast no, mówił może niedużo, ale już jak powiedział, to było właśnie trafione w punkt. Nadawaliście państwo przedmiotom imiona. I podobno jego samochód Garbus nazywał się Urban, miał na imię. Tak, a Urban. Pani też nadawała, to was też połączyło, bo pani również nadawała imiona przedmiotom. To było oczywiste, ja też lubiłam. Do dzisiaj mam maszynę łucznik, taką tą do szycia. Ostatnio nawet tam szukałam czegoś i znalazłam wśród różnych starych gwarancji, które wrzucałam gwarancję również tej maszyny. Inne wpisane moją ręką Tekla. Czyli maszyna miała na imię Tekla. No tak. Potem mieliśmy Citroen 2CV, uroczy samochód. No to była Klaudyna. Jeszcze pamiętam, nasza córka jak była mała, to jakoś Klaudyna, widocznie jej było ciężko powiedzieć, więc mówiła Kadynka, całując ją w reflektorek. Ojej, no czyli taka więź z tymi przedmiotami prawdziwa. Tak, także, że to znaczy, myślę, że tak... adoptowaliśmy je do rodziny, te samochody wtedy na lepiej pewno. Służyły na pewno. Tak. Proponuję, przejdźmy teraz do reportażu. Przed nami reportaż Adama Wielowiejskiego pod tytułem Przystanek przy Bocznej ulicy. Zapraszamy. Reportaż w Trójce. Przystanek przy Bocznej ulicy. Reportaż Adama Wielowiejskiego. Z rodziny właściwie nie mam nikogo. Mam ciotkę starą, już pana zupełnie dziecinniałą, przyznającą się do 88 lat, no ale ma troszeczkę więcej. I tak właściwie nie mam nikogo więcej z rodziny. A teraz mam tylko kotki, obce kotki, które przychodzą do mnie. To jest strych, ja zajmuję strych. Tam są potworne upały w lecie, najkompletnie zimno w zimie. Wody i światła nie ma, więc przy świeczkach żyję i przy lampie naftowej. Przy lampie naftowej w centrum? W centrum Wrocławia. Półmilionowego miasta. Tak. No wie pana, widziałam kapitalny obraz robiony przez jakąś uczennicę Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych tutaj. Samotność. I była właśnie lampa naftowa, wie pan. I to jest właściwie mój symbol. Przyznam szczerze, że byłam nawet w pewnym sensie trochę zażenowana, że właśnie w takim entourażu mnie pan odnalazł. Ale mieszkam tam już od 56 roku. Pani, ekstra mocne, bez filtra. Bez filtra. Proszę pana, i bardzo dużo ich palę. Teraz to są fatalne zapałki. Tak, zapałki są oczywiście. Do niczego. Proszę bardzo. Czy... pamięta pani swoje dzieciństwo? O, doskonale pamiętam dzieciństwo, pamiętam świetne piosenki, więc ja na przykład u rodziców moich była taka, ona się nazywała Panna Respektowa, taka pani Orzeszko. To była chyba panna służąca mojej babki albo prababki. Kiedy ja ją znałam, to już była osoba bardzo stara. I ona śpiewała piosenki i te piosenki doskonale pamiętam, bo są takie inne jak te dzisiejsze piosenki. Jak przyjechał wojewodzic do dwora, kasztelanka wieniec kwiatów splatała. Poprosił ją o kwiateczek, o skromniutki bławateczek. Kasztelanka kwiatka dać mu nie chciała. A czym ja tu wasz mość pana czekała, bym go takim ślicznym kwiatkiem witała. Wracaj bać pan w swoje strony, innej szukaj persony, co ci kwiaty z wieńca daruję. Pani Mira Zimińska właśnie, kiedy była ostatnio tutaj we Wrocławiu, ja byłam u niej złożyć jej wizytę i właśnie mówiła mi o tych piosenkach i dała mi piosenki, ale tylko naturalnie tekst, bo nie mam magnetofonu, więc da mi tylko tekst. No i ona napisała bardzo przyjemny list, napisała do mnie z prośbą o nuty. Pan Zelwerowicz bardzo je lubił, te piosenki. I przed wojną, krótko przed wojną, właśnie mówił, że zainteresuje tymi piosenkami, które ja mam, pana Szyfmana. Kiedy mi jechał mościa panno do ciebie, nie kazałem swym bachmatom folkować. Cuganty się ochwaciły, podkowy złote zgubiły, a ty mi panno wieńca nie chcesz dać. To mi się właśnie strasznie podoba. Nasz dom, dom rodziców moich, to był niesłychanie gościnny dom. Bardzo dużo osób bywało i obok byli krewni moi, iwańscy. I tam bywało bardzo wielu literatów. Więc bywali pan Jarosław Iwaszkiewicz, Mieczysław Rytard, Edward Ligocki, później pani Rusza Czekańska-Hejmanowa, no pan Tuwim, Dąbrowska bywała. A obok znowu drudzy wujostwo moje, to u nich bywali znowu artyści. Więc w 22 roku byli zaproszeni na całe wakacje do Prusinowic. I tam był taki obóz pod kierownictwem Zelwerowicza, pana Aleksandra Zelwerowicza, tam był taki obóz i tam całe lato byli właśnie ci wszyscy. Więc pan Zelwerowicz bardzo był częstym gościem, co roku właściwie. On i jego córka i syn Lena i Staś przyjeżdżali zawsze do Prusinowic, do wujostwa moich. Była pani Zimińska, była pani Eichlerowa, to te pamiętam doskonale. Więc babka moja uczyła je, prawda, tańczyć menueta i lansiera. Czy pani się utrzymuje jeszcze kontakty? Właściwie nie, dlatego że ja, wie pan, tak się moja sytuacja finansowa zmieniła, prawda, że ci ludzie mogliby przypuszczać, prawda, że ja po prostu coś chciałem, nie chcąc. Właściwie zerwałam to. Pani dużo czyta książek? Bardzo dużo. Przy tej lampie naftowej? Przy lampie naftowej. Czytam w pracy przy lampie naftowej i dlatego sobie zepsułam oczy obecnie. Ja właściwie wydaję pieniądze, które zarabiam, raczej na książki. Ostatnio kupiłam sobie bardzo dużo dobrych rzeczy. Kupiłam sobie, prawda, ten diobet Dywańkowicza. Nie mogę na przykład czytać, widzi pan, to jest może zabawna rzecz, panu powiem. Nie mogę czytać rzeczy o wojnie. Straciła pani kogoś w czasie wojny? Tak. No, a panie redaktorze, strasznie miło tu jest. Jest bardzo przyjemnie, ale ja muszę iść do pracy. Pani pracuje także w niedzielę? Pracuję w niedzielę tak samo. To może ja panią odwiozę. Doskonale, bardzo dziękuję. Tu jesteśmy. Już. Ja mam którędy wejść? Tamten z nim. Tym drugim wejściem? Tym drugim wejściem. Tak, więc to jest ta pani praca. To jest właśnie moja praca, proszę pana, od godziny 7 do 9. No to dzisiaj ruch jest niewielki, bo to niedziela. W ogóle tu dzień nie ma ruchu. To jest fatalne znakowanie i ruchu w ogóle nie ma. Miałam tylko 3 miesiące synekury, bo była cudowna praca, przynajmniej pod względem finansowym. Była doskonała praca, to jest tam, gdzie kino Warszawa, na Świerczewskiego. Też szalety miejskie, tam było idealnie, ale byłam tam raptem 3 miesiące byłam. Że tu jest o tyle przyjemniej, że mam spokój tutaj, mam... Ale mniejsze zarobki. Mniejsze, ale tak, a ja mam pensję. Mhm. Ja mam pensję, prawda, no a tu co się, prawda, co tu się zarobi, więc jest normalizacja i trzeba odpłacać. Część pani oddaje, tak? Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Widzi pan, tu mamy książkę taką, tu jest książka, która przychodzi brygadzistka. I ta brygadzistka wpisuje te książki. Tutaj, to prawda. To tutaj wpisuje, może zobaczę. Proszę bardzo. Obywatelka Stadnicka. Szalet na ogół czysty. Panuje porządek. No i to się powtarza mniej więcej, taka opinia. Tak. Opinia, tak. A ja miałam podać książkę, gdzie miałam szereg pochwał od użytkowników. No to już jest w dyrekcji ta książka. Także nawet miałam z Ministerstwa bodajże Zdrowia była jakaś pani i orzekła, że to jest chyba najlepiej prowadzony szalet w całej Polsce. Nawet do tego stopnia, że najbardziej kulturalny szalet, jaki w ogóle widziałam. Chciałby to się powiedzieć noblesse oblige. No właśnie. Proszę pani, może zaczekamy chwilę, bo tutaj ktoś wychodzi. Dziękuję panu uprzejmie. To jest naprawdę idealne miejsce do czytania książek. Tak, tutaj pani ma przynajmniej światło dobre. Światło doskonałe mam, światło, prawda? Mam możliwość zagotowania sobie, to jest też duży plus. Tutaj pani sobie gotuje? Tu sobie gotuję. Ponieważ nie umiem gotować, gotuję tylko herbatę. Pani mogłaby pracować bardziej przydatnie. Tak, ale wie pan, kiedy w 54 roku zgłosiłam się do urzędu pracy, bardzo lojalnie podałam całe swoje pedigree i on mi powiedział, o, wasze przodki nie pracowały, pójdziecie pracować na przodek. Ja na pewno nie dałam rady. Proszę pani, ale przecież jedno stwierdzenie może jakiegoś nieodpowiedzialnego człowieka. No. Czyż musi całe lata panią prześladować? Wie pan, czy ja wiem, ja już może doszłam do tego, wie pan, że ja się najlepiej czuję sama. Nie potrafiła, zdaje się, w większym gremium pracować. Moim marzeniem jest, żeby pracować w bibliotece, w czytelni, w księgarni, och, te rzeczy. Czy pani kiedyś pisywała? Owszem. I podobno nawet dobre rzeczy. Wiersze czy proza? I wiersze i proza. Z wierszami miałam bardzo zabawną perypetię. Napisałam taki wiersz Trump. Nie wie, co to jest bilet, wiza, paszport czy dyplomacja. Żyje tylko w pociągu, śnią mu się wciąż dalekie podróże pod wagonem, buforach, dachu. Na rozkrzyczanych stacjach dycha dym lokomotyw tak, jakby wąchał róże. Słońcem są mu kuriera pędzącego latarnie, mgłą dym lokomotywy ginąc gdzieś w oddali. Gwiazdami iskr złociste w chmurze ginące marnie. Wiatr świszcze jak parowóz, coś mu się w rytmie żali. Stacje, węzły, stacyjki, zagubione przystanki, autostrady i ścieżki Bóg to stworzył dla Trumpa. Świst i rytm lokomotyw to jego kołysanki. Świat się kończy gdzie? Nigdzie. Zaczyna się przy rampach. Dziś tu, jutro gdzie indziej, a na noclegach licznych w stodole, lesie, rowie, światła, gwiazdy, księżyce. Co dzień marzy, że nowe mija słupy graniczne. Co noc śni, że się przekrada przez zieloną granicę. Ja posłałam ten wiersz. Do redakcji. Do redakcji, tak. I proszę wyobrazić, ku mojemu zdumieniu miałam wizytę. Był dokładnie rok chyba. 51. Ja mieszkałam wtedy nad granicą czeską. Wizyta. Czy ja chcę przejść granicę zieloną? Ja chcę wywieźć z Polski. Ja mówię, dlaczego ja mam wywiewać z Polski, kiedy mi jest doskonale w Polsce? Nie widzę powodu, a tak zaczęli mi sugerować. Dlaczego pani chce wyjechać z Polski? Wtedy mi pokazali ten wiersz, wie pan. Moje życie było dość ciekawe. Byłam, prawda, w wojsku, byłam w partyzance. Było dość ciekawe moje życie. I dzieciństwo miałam ciekawe, i młodość miałam bardzo ciekawą. Więc piszę, nawet tutaj w pracy mam ciekawe momenty. Więc na przykład, czy ja wiem, tu się bawię trochę w psychologa. Na przykład, kiedy widzę już, jak przyjdzie jakaś pani taka strasznie elegancka, z olbrzymimi pierścionkami, to już od razu sobie pomyślę, o Boże, będziesz miała pracę, bo na pewno zostawi nieczystą ubikację. I zawsze to się spełnia. Wie pan, tu jest naprawdę galeria typów. Tu przychodzą ludzie niesłychanie mili, bardzo kulturalni. Przychodzą na przykład panie, którymi się tutaj wywnętrzają, prawda, z boleściami na swoich mężów. Cóż, ja sobie to wysłucham, ja pan momentalnie zapomnę. Im to ulży. Przychodzi jedna taka bardzo przyjemna pani, która mi opowiada o swoich perypetiach biurowych. Ona troszeczkę ma, nie wiem, to jest starsza panna już i jakieś ma aspiracje małżeńskie, wie pan. Opowiada mi to. Ja wysłucham zawsze. Zapyta mi się o radę, ja jej poradzę. Bardzo zadowolona wychodzi, ja zadowolona, że ona wyszła już też. Tak jakoś. A zasadniczo mało przychodzi osób tutaj, więc mam dużo czasu do czytania. Może pan jeszcze jakiś wiersz pamiętać? No pamiętam wiersz, wie pan, taki bardzo osobisty wiersz. Zresztą inne rzeczy to są, każdy wiersz, który człowiek pisze, to jest przeżyty. Więc to jest wiersz My i nasze szczęście. Pomyśl, kiedy już byłeś dorosły, mnie jeszcze na świecie nie było. A kiedy z frontu do domu wróciłeś, to nawet ci się nie śniło, że będziesz kochał dziewczynkę, co jeszcze za motylami się ugania, dla której słowa, no, czas już spać, są powodem łkania, bo słońce świeci tak cudnie, a przecież w jasne południe, w rappelez, mademoiselle, w mawemy dico, je prème couche à 8 heures. A później, kiedy miałeś już drugą żonę, ja byłam pensjonarką w zagranicznym klasztorze. Jakiś Betsy, Desi czy Dolores podczas rekreacji na dworze mówiłam w wielkim sekrecie, że ja nigdy nie wyjdę za mąż, bo ja przecież nigdy nie będę zakochana. I że pewnie zostanę religieuse, no bo nie znoszę miłości. I że właściwie najprościej byłoby, gdyby mężczyzn w ogóle nie było. Naturalnie wuj i stryjowie to nie mężczyźni, więc mogą zostać na świecie. Nie znałam jeszcze ciebie, mego pana, i nie wiedziałam, co to znaczy kochać i że wojenne noce będę z tęsknoty szlochać. Dość, że wtedy z pewnością spojrzałbyś na mnie, tak jak spojrzałeś, gdyśmy się poznali z zachwytem zaborczo zachłani. A dalej, kiedy był mój pierwszy bal, ty byłeś chyba w Algierze. Nie widziałeś nic, że jest na świecie ktoś, kto ci później będzie całym światem, do kogo tęskniąc nocą wyciągałeś ręce. Sam to mówiłeś, pamiętasz? A ja w balowej sukience z kotylionowym kwiatem tańczyłam w prusinowicach Charlestony i kujawiaki, mówiąc, nic już szczecze nie wierzę, bo słyszałam, jak inni mówiłeś to samo. I każdej to mówisz kobiecie. No cóż, Anulko, my mężczyźni to jak przelotne ptaki. Mężczyzna miał wtedy lat aż 18. Więc to był dłuższy wiersz. No i teraz końcową frazę powiem. A później była jesień. Taka niemiejska, prawdziwa, pachnąca. I tyle było róż w ogrodzie, pąsowych i jesiennych róż. Zadzwoniłeś do mnie wczesnym rankiem. Boże, Boże, wciąż muszę myśleć o tym. I głosem takim jak zawsze powiedziałeś mi tylko, że już jest wojna. Że myślisz o mnie, że jestem przez ciebie kochaną i że pewnie przyjedziesz w niedzielę i że mam być zupełnie spokojna. To był wrzesień. 1 września, piątek rano, gdy syreny huczały jak co ranka, gdy tak słońce wiosennie świeciło i gdy dziewczyna uliczna na rogu żegnała swojego kochanka. I zaraz alarmy, bomby i naloty i strach, okrutny strach, czy aby tobie nic złego się nie stało. I telefon milczał jak zaklęty. A po niebieskim niebie płynęły samoloty, a przez radio halo, halo, uwaga, uwaga, uwaga, nadchodzi. I znów marsz z płyty, karabin w dłoń napadł na zwrok zawzięty. I w pół taktu kończą się marsza wrzawy, spiker krzyczy. Halo, halo, halo, ogłaszam alarm lotniczy dla miasta Warszawy. Więc przed Madonną obrazem klęczałam cała drżąca i szepcząc bez słów pacierze, prosiłam bez łez płacząca, niech go Bóg dobry strzeże, a ty go Matko Boża chroni. Dopiero 3 dnia był krótki list, żeś jest zdrów i że mnie kochasz ogromnie, że może lepiej będzie, gdy przyjadę i że się martwisz o mnie. Więc ciemną, czarną, zagaszoną nocą, nocą bez gwiazd, obcą, wrogą, przez miasta zaciemnione rozpaczą, przez las mgławy, jakąś nieznaną drogą przyjechałam do ciebie. A w twoim gabinecie nad biurku stał dzban czarnej kawy, w

Jest z nami nasz gość, pani Grażyna Wielowiejska, małżonka autora dzisiejszego reportażu Adama Wielowiejskiego. Pani Grażyno, w jaki sposób trafił pani mąż na postać hrabiny Studnickiej? Można powiedzieć, że tak, taki naturalny, ponieważ przez dobre kilka lat mieszkając we Wrocławiu prowadził, a był również jednym z pomysłodawców, Kamerę Wśród Zwierząt. Mm. Bardzo popularny program, prawda, państwo Gutwińscy, więc on jakoś z nimi nawiązywał pierwszy kontakt, byli zapraszani do programu. Do dzisiaj mam zdjęcia w domu z małpą na rękach mąż. No takie właśnie różne z tych czasów. No więc w tym ogrodzie zoologicznym był bardzo często, bo program był cykliczny, już teraz nie pamiętam, czy co tydzień, czy co dwa tygodnie, no ale to był kręcony tam, w ogrodzie, w mieszkaniu państwa Gutwińskich, no bo to naturalne, prawda, nie, że do studia, chociaż tam kilka programów chyba było też i w studiu. Będąc takim codziennym gościem, czy prawie codziennym gościem ogrodu zoologicznego, prawdopodobnie, bo to dokładnie nie wiem, skorzystał z miejsca takiego, które powinno się znajdować w każdym takim obiekcie, toalety. I tam po prostu go zaciekawiła pani, która pracowała. Prawda? No więc od słowa do słowa. I okazało się, że to jest właśnie pani Stadnicka. No a potem no to już poszło, już się tam spotykali, prawda? Jak pani sądzi, czy to była rezygnacja z życia hrabiny po śmierci męża, czy jakiś... No widzę olbrzymi potencjał, 4 języki, obycie towarzyskie. Ta pani mogła być spokojnie ministrem kultury, powiedzmy, no, tak, nauczycielką w szkole kimś. No kto daje więcej? A ona się wycofała, nawet stwierdziła, że nie lubi ludzi, woli książki. No myślę, że... W którymś momencie, znaczy w tym czasie, w którym ona tam pracowała, po tych przejściach, prawda, które miała, tej pracy w kopalni i to wszystko, myślę, że już nie miała sił, to znaczy stwierdziła, że nie będzie walczyć o jakieś inne miejsce, że ona chce mieć właściwie jakiś taki spokój, prawda, swój świat. Musiała stworzyć swój świat, żeby... przeżyć to, co ją spotkało, prawda, co ją spotykało na każdym kroku, jakieś takie szykany, a przy tym zachować godność, prawda, no ale być może, znaczy nawet na pewno godność to było coś, co wyniosła z domu, prawda, tak, została nauczona pewnych rzeczy i to było dla niej oczywiste, że no, trzeba się, obojętnie na jakim się jest stanowisku, obojętnie co się robi, no to trzeba być porządnie to wykonywać i właśnie mieć jakąś swoją godność, nie zatracić jej, nie zgubić. To pomaga nie stoczyć się też, no umówmy się, prawda? Przecież to bardzo łatwo jest gdzieś zejść na taką drogę, że potem już jest dno, prawda? Tak, zwłaszcza, że droga, którą wybrała, była dosyć uboga. Ona mieszkała na poddaszu, tak, z lampą naftową. Tak, no, w prymitywnych warunkach. Minimum. Natomiast... Myślę, że umiała w sobie coś takiego wytworzyć, że nie czuła, ona nie czuła się taka pokrzywdzona, prawda? Ona nie epatowała jakimś dramatem takim, tak, że oj, co mnie tu spotkało, ja nieszczęśliwa, wszystkie. Potrafiła, no, mimo na pewno walki gdzieś tam ze sobą, ale potrafiła to przyjąć i żyć dalej. Tak sądzę, bo nie znałam pani Stadnickiej. A wrócę jeszcze na chwilę do postaci pani męża. On był legendą już za życia. Czy sobie zdawał z tego sprawę? Czy to jakoś wpływało na jego osobowość? Nie, myślę, że nie. To znaczy, myślę, że znał swoją wartość, prawda? Natomiast bez takiego... To znaczy, to nie sprawiało, że był jakiś taki wywyższający się, prawda? Czy uważający się, że posiadł wszystkie rozumy, że coś... Nie było w nim niczego takiego. Był po prostu taki, jak był 10 lat wcześniej, to 10 czy 20. Właściwie był taki sam. Tak samo siebie odbierał. Oczywiście, mając świadomość tego, że to, co robi, jest jakoś wartościowe i że osiągnął pewien, prawda, pułap jakiś, jakąś wysokość. Choroba, która go dotknęła, to chyba najbardziej dotkliwa choroba dla radiowca. To było w ogóle straszne, tym bardziej, że mąż miał bardzo dobry głos, taki radiofoniczny, taki, no, słuchacze, co niektórzy, znaczy przychodziły czasem nawet takie sygnały, listy, jakieś wiadomości z zachwytami nad jego głosem. Zwłaszcza panie, podejrzewam. Tak, panie zdecydowanie, ale... Kiedyś też pamiętam, byliśmy na wakacjach i był też nieżyjący już dyrygent Henryk Debich, który słuchał, bo mąż przez jakiś czas prowadził też nocne programy radio nocą. I powiedział: panie Adamie, ja słucham z przyjemnością. Jak usłyszę ten pana głos, to zaraz mi jest lepiej. Także mężczyznom też się zdarzało, że lubili, podobał się ten głos. No i myślę, że całe okrucieństwo tej choroby, tego, co się stało mężowi, polegało na tym, że ten głos został mu odebrany. Tak. Ponieważ właściwie radio i to, co mąż robił, to tak jak samochód, to tak radio, to było dla niego bardzo ważne, stanowiło istotę jego życia. To w momencie, w którym został tego pozbawiony, no to właściwie się załamał. Nie chciał walczyć o siebie, prawda? Nie chciał, nie interesowało go, że może być w trochę lepszym stanie. Wiedział, że nigdy nie wróci do stanu sprzed, prawda, choroby. W związku z tym nie był zainteresowany. W nim się coś takiego wytworzyło, taki rodzaj depresji takiej, prawda? Także to, no, los się z nim obszedł bardzo tak brutalnie. Ta choroba trwała 20 lat, tak? Proszę? Ta choroba trwała długo. Tak, mąż chorował, to znaczy to były takie powolne etapy, ale w sumie prawie 20 lat. Myśmy się prawie 20 lat porozumiewali tylko na kartkach. To znaczy mąż pisał, prawda? Więc też się tak troszkę odsunął od ludzi znajomych, bo pisał mi: no dobrze, no to ja będę jako mebel, przyjdą, prawda, jakieś tam spotkanie, no i ja, no tak, zanim ja coś napiszę, prawda, to się czuję troszkę jak taka szafa stojąca gdzieś tam w rogu, prawda? Także też unikał. No, było to ciężkie. Nawet dla mnie tak samo. Pomijam, prawda, aspekt całej choroby i tą otoczkę, ale właśnie patrzeć na człowieka, jak zostaje, no, nagle pozbawiony taki ważny dla niego rzeczy, takiej właśnie tej pracy, tego głosu. Nie przestąpił od pewnego momentu, miał miejsce taki incydent w początkach choroby, po którym mąż stwierdził, że nigdy, jeszcze trochę mówił wtedy, że nigdy nie przyjdzie do budynku, do radia, już nigdy. I rzeczywiście tak się stało. Polegało to na tym, że to była jakaś niedziela, mąż chciał tam coś, nie wiem, czy montować, nie pamiętam, no ale w każdym razie wszedł do radia i poprosił strażnika o klucze, no, żeby wejść do pokoju, prawda, wydawane. A strażnik spojrzał i powiedział: ale ja panu nie dam kluczy, bo pan jest pijany. Bo początkowo, pierwszy etap głos zaczął być taki bełkotliwy. Aha. A potem przestał w ogóle się wydobywać. No i mąż to bardzo przeżył. Tam coś tam próbował tłumaczyć, ale w końcu chyba nie wziął tego klucza. I powiedział: ja tam więcej już nie pójdę. Było to dla niego po prostu straszne. Można powiedzieć, że wycofał się z życia, podobnie jak bohaterka jego reportażu. Gdzieś coś ich łączyło. No tak, no jak koleżanka robiła reportaż "Moje życie zostało w archiwum", tak, o właśnie mężu, no to no nie mogła z nim nagrać, bo on wtedy nie mówił. Więc mnie prosiła i mówi: słuchaj, nie, niech pan Adam coś napisze tam o sobie, jakieś historie. No więc ja go prosiłam, ale zupełnie dzień za dniem on nic nie robił. No i w końcu mi już było tak głupio, no bo i mówię: słuchaj, no zrób coś, no wiesz, Ewelina prosi, no jak to wygląda, że nie chcesz, że jakoś tak... I mąż wziął kartkę i napisał właśnie to jedno zdanie: moje życie zostało w archiwum.